antihistamínicos, analgésicos, vacinas, antidepresivos, rayos X, rayos láser o quirófanos. A sanidade oficial fainos ver que a nosa saúde xa non é cousa nosa, que por moito que cuidemos os nosos hábitos, os nosos corpos, a nosa mente, ninguén fica salva de ser atacada por un xen que se manifesta ou por ese cruel exército de microorganismos. Esta simples explicación da enfermidade vai da mal a instauración do medo ao invisível. Se non nos atiborramos dos medicamentos salvadores, estaremos sempre en perigo de morte por ataque dun destes bichiños. Así, a cualquier malestar que sintamos, acudimos correndo aos novos templos, que son os hospitais, para que os sacerdotes e sacerdotisas da nova religión nos receiten e inflen a medicamentos, a esos remedos miragosos criados para curazón e salvazón dos nosos corpos. Mas non son iso. A sanidade oficial, a sanidade legal, utiliza o medo invisível para lanzar campañas preventivas contra os posibles males que ameazan a humanidade. Estas campañas de prevención non teñen nada que ver con os cuidados dos nosos corpos a través dunha alimentación sa ou dun exercicio ben feito. As campañas preventivas orquestradas por esta restrición da farmacopea, voceadas e amplificadas generosamente polos grandes falsimedios, van encaminhadas ao consumo de medicamentos antes de que as enfermidades se manifesten. Cuidado, perigo, alarma, que ven o virus tal, a bacteria cual, e poden infectarte. Ven e vacínate. Énchete de antibióticos antes de que sexa tarde. Que veñen, que veñen. Un magnífico exemplo disto atopámolo na campaña mediática da gripe aviar. Aí veñen os pasaros. Acho que Hicot nunca se pensou que seu filme de ficción fose superado pola realidade. A campaña orquestrada e voceada contra a gripe aviar desde os ornais, dende as radios e das televisións está a criar tal sensación de medo e de alarma que estes agradables animais están a deixar de ser vistos como símbolos de liberdade para ser só observados con medo e con terror. Cuidado, que xa chega a primavera e con ela os terribles pasaros, as temibles aves migratorias carregadas do infectoso virus mutante da gripe aviar. Aprendemos a desconfiar de cualquier pasariño e xa non só o corvo e pasaro de mal agüero. Ensénanos a mirar con medo aos pardais, aos estorniños que vemos voando perto de nós, pois por pequechos que sexan, poden ir carregadas do infectoso virus mutante como se fosen temíveis cazas bombardeiros. Alerta esta criada e a telefones de emerxencia para notificar a aparición de cualquier pasariño atopado morto, tanto sexa de friaxen, de fome, de cansanzo ou simplesmente de vello. A campaña todo un éxito. Os falsimedios colaboran entusiasmados e hai noticia de todos os días. O medo, as aves migratorias xa é un feito. A histeria colectiva xa está criada. Os grandes medios abusando da ignoranza da sociedade venden a noticia con grandes titulares. E xa sabemos que cuanto máis se vende unha noticia inquietante, como o medo a gripe aviar, máis se lida, máis se ouvida e máis se televisionada. E toda a xente fala dela sabendo só que lle contan estos medios desinformativos en grandes titulares. Poden morrer máis de 150 millóns de persoas. A gripe aviar está a converter na maior ameaza para a supervivencia da humanidade. En cualquier momento este letal virus surcará toda a terra infectando sin remedio a gran parte da pobazón. Pero é certo todo o que nos contan? Para empezar, cabe dicer que o que nunca van contar estos falsimedios é que a temible gripe aviar non é coisa de agora. Non van a explicar que a ciencia sabe de sempre que estas aves migratorias son, desde o inicio dos tempos, as reservas dos virus das gripes. E dicer, nunca van dicer que os virus das gripes afectan de xeito habitual as aves e que desde sempre unha de cada tres aves morre a causa delas. Evidentemente, as aves diseminan este virus, igual que diseminan o polen das flores. Asimesmo, tamén calan o feito de que esta gripe aviar afecta a humanos desde o ano 1997, cando surdira un primeiro brote en Hong Kong, e desde entón faleceron só 62 persoas como consecuencia dela, sin ter chegado a mutar na terrible e alarmante pandemia. A partir de aí, comenzan as dúbidas de por que esta enfermidade que só matou a 7 persoas por ano convírtese, 8 anos despois da súa aparición, na maior ameaza da humanidade. Facendo lembranza, a febre da gripe aviar acada o seu punto álxido en outubro do ano pasado, cando a psicose mundial estendérase polos 4 puntos cardinais grazas á boa laboura dos grandes medios desinformativos. A noticia sobre a morte de diferentes tipos de aves a mediados dese mes, en varios países europeos, solidificara a alarma, especialmente cando se determinara que estes pasaros morreran por mor da gripe aviar, e estes foran os grandes titulares. Detectado nunha illa de Grecia o primeiro caso de gripe aviar en Europa. Morren por gripe aviar varios patos en Suecia e Noruega. Certifícase a morte por gripe aviar de cisnes en Bosnia. Un loro morre por gripe aviar en London. Os grandes titulares indicaban que o virus letal xa estaba aquí. Non tanto, cando se fixeron as análises, demostrárase que en ningún destos casos a gripe que padeceran esas aves era do mesmo tipo que a que tanto parece preocupar as autoridades internacionais. Mas iso, claro está, foi silenciado polos medios. Tampouco se dixera nada da nota que fixera pública a Sociedade Española de Ornitoloxía en 14 de outubro do ano pasado, donde dicía que as aves migratorias non poderían traer o virus dende Asia tan facilmente como se estaba dicendo, dado que a ruta destas aves migratorias non se pasa directamente por Europa. Outra das mentiras estendida ampliamente fala de que a gripe aviar afectará máis as aves que son criadas en liberdade, dado que as aves migratorias poden entrar facilmente en contacto con elas cando paran a descansar e a comer, ou ben, poden deixar caer os seus excrementos voando sobre elas como cazan bombardeiros con mira telescópica e moi má hostia. Mas a realidade demostra que os virus que afectan a estas aves criadas en liberdade non soen ser moi perigosos, e pola contra, varios expertos deixaron claro que a cría altamente intensiva de aves é o ambiente perfecto para xerar un agresivo virus da gripe aviar, dado que estas macrocárceres de aves estresadas e confinadas en celas, donde apenas collen desde que nacen ata que son asesinadas, soen estar infectadas de ratos, de ratas e de outros animais que soen transportar as enfermedades á especie humana. Alén diso, o ar destas criadeiros ten un alto contido en amoníaco procedente dos seus excrementos, que acumulanse durante meses, e o que contribúe a que estas granxas de polos e outras aves sexan os mellores criadeiros do virus da gripe aviar e de outras enfermidades. Mas voltemos á cronoloxía dos feitos. En 2 de novembro do ano pasado, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, alerta sobre os efeitos que poden chegar a causar a gripe aviar. 2 millóns de mortos só en Norteamérica. E asegura textualmente, non podemos esperar a que se declare, porque en algún momento teremos que facer fronte á pandemia. E acto seguido, propón a aprobación dunha partida presupuestaria de 7.100 millóns de dólares para gastar en prevención e en medicamentos. É cuanto menos curioso que o presidente do mundo, sempre dispuesto a salvar a humanidade dos perigos que se inventa, dictamina que cesa o seu aparato de guerra e non o de sanidade quen leve o asunto. Así, o Ministerio de Guerra norteamericano, en concreto o Pentágono, é quen está a organizar a luta contra o terrible inimigo vírico. Así as cousas, é o ministro de Guerra yanqui, Donald Rumsfeld, quen toma a decisión de comprar 80 millóns de caixas de Tamiflu, o fármaco que, según a Organización Mundial da Saúde, é o único que pode salvar a humanidade do ataque dos virus mutantes. C. seguindo a cronoloxía dos feitos, poucos días despois das palabras do chefe do mundo, entra en cena o director general da Organización Mundial da Saúde para afirmar enerxeticamente: non sabemos cuándo, pero sí que vai ocorrer unha pandemia entre humanos. Curiosamente, estas palabras son ditas nun acto financiado polo elitista Banco Mundial, que na altura é presidido por Paul Wolfowitz, ou algo así, quen até poucos meses antes era o axudante máis directo de Rumsfeld no Pentágono, o número 2 do Departamento da Guerra do Goberno dos Amos do Mundo, dos Estados Unidos de Norteamérica. E aí temos a Rumsfeld e Wolfowitz salvando o mundo do ataque dos virus mutantes, os mesmiños que fabricaron as probas falsas para atacar Iraque, dous expertos na fabricación de forzas inimigas. Rumsfeld e Wolfowitz estarán tamén a manipular con a gripe aviar? Pois, aínda que vos pareza increíble, hai numerosas razóns que sustentan isto. Supoño que neste momento alguén que me escuite estará flipando e pensará que estou toliño e que só vexo intrigas en base ninguna. Pois ben, imos escoitar un pouco máis de música destes concertos de Vivaldi e imos despois con esas intrigas. Puxen a investigar sobre o Tamiflu, o milagroso medicamento indicado pola Organización Mundial da Saúde como que vai salvar a humanidade da ameaza dos paxaros con gripe mutante, saen á luz certas cuestións das que podedes flipar comigo e paso a explicarme. Antes que nada, gostaría dicer que ninguén que estexa un pouco informada en cuestión económicas se lle escapa que hoxe en día as grandes empresas farmacéuticas son un dos sectores económicos máis rendibles e máis ávidos de ganancias. Como dado fiable, baste dicer que só no ano 2002 estas macroempresas moveran a barbaridade 420.000 millóns de euros, que se di moi pronto. Pois ben, unha destas macroempresas, Roche, foi quen lanzou ao mercado hai xa 7 anos o antigripal de última xeneración do que estamos a falar, o Tamiflu. Mas este non tivera ningún éxito de vendas e non xeraba as gañanzas esperadas. Iso, claro está, até o ano pasado, cando saltou a alarma mediática da gripe aviar, cando a Organización Mundial da Saúde determinou que este medicamento é o milloriño para contrarrestar o efecto da mutación do virus dos paxaros no corpo humano. Oh, que casualidade! Así, en moi poucos días, as vendas deste fármaco subiron en máis dun 260%, con unas ganancias dun 600 millóns de euros, e o valor das accións de Roche elevaronse espectacularmente na bolsa ata un 46%. No ano pasado. Si silencian os medios, os falsimedios, que o tal medicamento miragoso, o Tamiflu, ofrece moitas sorpresas. De primeiras, este fármaco só se ten demostrado eficaz en laboratorios, en probas in vitro, mas iso non implica que sexa en vivo, e menos contra a ameaza real dunha pandemia humana causada por unha mutación que non se sabe ni como vai ser. Além diso, o antiviral Tamiflu tampouco inmuniza. Vamos, que non é unha vacina. En a escena máis optimista, só tería un efeito paliativo se se aplica nas primeiras horas despois de ser detectada a enfermidade. Mas no caso de terse que administrar macizamente, iso implicaría que o virus voltaría a ser rapidamente resistente ao Tamiflu, e xa non faría nen fa nen fu. En segundas, o Tamiflu pode causar graves efeitos secundarios, dado que está baseado nunha planta originaria da Asia coñecida como anís estrelado, e da que se ten constancia que provoca brotes neuróticos tras a súa insesta en infusión. De certo, no Estado español está prohibida temporalmente a comercialización do anís estrelado nos herbolarios, mas sobre esta cuestión os falsimedios de comunicación non contan nada. Mas isto non é nada comparado co que sale a luz a pouco que buscas a claridade. Pois se Ben Roche é a propietaria da patente deste miragoso medicamento, non fora Roche o laboratorio que o descubrira, senón que foi un laboratorio norteamericano chamado Gilead Sciences, que cedera os dereitos de comercialización a Roche tras un acordo no que se contemplaba que o 10% dos beneficios pola venta do Tamiflu irían a parar ás arcas da Gilead Sciences. É dicer, con as vendas de Tamiflu estánse a forrar Roche, mas tamén Gilead. E agora ven o curioso do caso. O presidente da compañía Gilead Sciences, cando se fixera a operación de cesión de direitos deste produto miragoso, era o mismísimo Donald Rumsfeld, que na altura dedicábase ao mundo dos negocios antes de recalar na equipa de goberno de George Bush. E aínda que no ano 2001 Rumsfeld deixara o seu cargo para ocupar o Ministerio da Guerra Yankee, aínda é un dos maiores accionistas deste laboratorio farmacéutico. De feito, posee 18 millóns de dólares en accións. En resumidas contas, o propio Donald Rumsfeld resulta moi beneficiado económicamente da compra de 80 millóns de caixas de Tamiflu polo goberno dos Estados Unidos. E fora el quen directamente encargara esa compra. E non só iso, tamén saca unha boa tallada das vendas no resto do mundo, mais tendo en conta que a Organización Mundial da Saúde fíxose eco da alarma e advirtió aos gobernos do mundo que deben mercar inmediatamente doses suficientes de Tamiflu como para cubrir, cuanto menos, o 25% das súas poboazóns. É por entón cando o multinacional Roche, que ata ese momento negárase a ceder a patente sobre Tamiflu para que puidera ser copiado, non dá abasto e acorda con outros grandes laboratorios a concesión de sublicencias para que estas desenvolvan unha copia deste miragoso medicamento e repartirse así o gran pastel do negocio. Fican atrás eses días nos que os falsimedios argumentaban que o gran remedio non se podía copiar en dous días, que se precisaban anos e anos de traballo para poder copiarlo. Agora, por arte de maxia, xa son varios os grandes laboratorios farmacéuticos que se están forrando con este produto, que os países do primeiro mundo compran ás portas polo abusivo prezo de 70 euros a caixa. Ainda así, Roche sigue negándose a ceder a súa patente para que o Tamiflu poida fabricarse como un medicamento xenérico, con o que seu prezo baixaría drásticamente e podería ser asimilable a súa compra nos países empobrecidos e en vías de desenvolvemento. Mas iso, claro está, significaría renunciar a uns miles de millóns de euros e iso non van facerlo. Apela e apela. E aí salta a escena outra vez o Banco Mundial, que xa propuso como solucionar este problema. Primeiro, van prestar eles o diñeiro para que os países máis necesitados compren o fármaco ao prezo do mercado, 70 euros a caixa. Posteriormente, estes países empobrecidos deberán devoltarlo en cómodos prazos. Evidentemente, estos países pouco máis poden endebedarse, polo que non van poder pagar este miragoso medicamento, e así, no caso de que a gripe aviar se desatara nun distos países, a pandemia se estendería rapidamente, matando a millóns de persoas. Sen dúbida, unha medida máis axeitada para intentar paliar a gripe mutante sería deixar facer copias baratas do medicamento e ter unha reserva para que, en cuanto se detectara un foco de epidemia, administrar o Tamiflu nas zonas xeográficas de risco e agardar que funcione e que pare así a súa transmisión ao resto do mundo. na realidade, na triste realidade, ninguén sabe nada de como vai mutar. Esta realidade ensínanos que cada certo tempo o virus da gripe aviar muta e mata humanos a esgalla, como xa sucedera en 1918 e con menor virulencia en el 57 e no 68. Mas como xa levamos 40 anos desde a última, non sería estrano que a vindoura non aparecese moi pouco tempo. A gripe de 1918 matara entre 20 e 100 millóns de persoas humanas. A gripe, que se anuncia inminente, ninguén sabe cuántas persoas matará, mas as estimazóns máis fiables falan de entre 180 e 360 millóns de persoas en todo o mundo. Até hoxe, este axente infeccioso non atopou a forma de mutar e adaptarse ao corpo humano. Non tanto, é posible que a investigación científica facilitelle o traballo. Neste momento, laboratorios de Estados Unidos e de Holanda adícanse a misturar este virus da gripe aviar con os virus da gripe humana para observar o grado de virulencia que poderían alcanzar os virus mutantes. E non é por ser alarmista, mas non sería a primeira vez que un virus fuxe dun laboratorio. En definitiva, as sombrías predicións sobre a gripe aviar animan o mercado do medo. Os gobernos do primeiro mundo xa mercaron millóns de caixas do Tamiflu. Os laboratorios e empresas farmacéuticas estánse a forrar con as vendas. Os políticos curaron a súa imaxen en saúde con unha insuperable rapidez de reflexos, dicindo que xa fixeron todo o que estaba nas súas maos. E os grandes medios, que se fan eco da alarma e crían a histeria colectiva, tamén sacaron a súa boa tallada, pois é unha noticia que véndese moi ben, dado que ten unha boa doses de morbo e de medo. Son eses mesmos medios que non consideran noticia o feito de que hoxe están a morrer 15 millóns de persoas cada ano de enfermidades que xa teñen cura. Nada din, por exemplo, da malaria, que está a matar cada ano a máis de un millón de persoas porque viven en países empobrecidos e non poden costearse o gasto en vacinas. Lonxe, moi lonxe, fican as palabras do fundador dos laboratorios Merck, un dos grandes, cando declarara en 1952 á revista Times que os medicamentos son para a xente, non para as ganancias. Se hoxe algún medio publicara tais declaracións dun responsable dun laboratorio, quien tal manifestara, só cabería considerarlo como alguén con un sentido de humor moi macabro. Vivemos nunha sociedade na que cada vez dependemos máis dos produtos das empresas farmacéuticas e estes produtos, a súa vez, serán en nós novas dependencias. Quen é asmática xa non ten suficiente con o ventolín inhalado e precisa inxectárselo. Quen padece de migraña acaba padecendo tamén de gastrite polo consumo de analxésicos. Os sabróns dermoprotectores potencian as infeccións da pel. A oferta de antidepresivos é cada vez máis dinámica. Os tratamentos hormonais anticonceptivos ou doutro tipo producen cancros. Millóns de persoas do primeiro mundo viven enganchadas ao Prozac e a súa abstinencia provócalles máis depresión. O sistema sanitario, na realidade, non nos otorga ninguna seguridade. Nos Estados Unidos, as visitas médicas son a terceira causa de mortalidade, xusto despois das enfermidades cardiovasculares e do cancro. Dados fiables falan de que nos Estados Unidos de América máis de 300.000 persoas morren cada ano nas mãos do personal médico. E estes dados son unha estimación á baixa, dado que nos partes de defunción a causa da morte non sempre está ben explicada. Estos partes son cubertos por personal médico, e se sabe que hai moito colegueo, polo que realmente só se contabilizan os que son evidentes. Así, hoxendía, entrar nun hospital é xogársela a pillar unha infección resistente aos antibióticos. De feito, unha de cada 10 persoas ingresadas nunha UCI do Estado español pilla unha infección grave por fungos e moitas destas infeccións son mortais. Oficio de sanitaria é agora mesmo un oficio de risco no que os contaxios mutuos enferma cuidadora son continuos. As persoas enfermas van cocidas de antibióticos, antihistamínicos e analxésicos, en tanto que o personal sanitario vai até arriba de vacinas e antidepresivos. Civilizado é cada vez máis un mundo insalubre. A saúde dos seres humanos vaise deteriorando dende as súas orixenes, e nos últimos anos medra un ritmo frenético. A civilización quere nos débiles e dependentes. Todo seu entramado basease na necesidade de institucionalizarnos para cuidarnos, porque xa non podemos nin sabemos facerlo por nós mesmas. Non sabemos nin podemos cuidar as nosas crianzas e deixámolas nas mãos do Estado e de especialistas para que o fagan por nós. Así, xa non resulta estrano que as autodenominadas organizacións progresistas de pais e de nais de alumnas fagan propostas para priorizar a súa vida laboral antes que o cuidado das súas fillas e fillos. De feito, recentemente veñen de pedir escolas abertas 12 horas ao día, 7 días a semana e 11 meses ao ano. E ata hai quen pide escola obrigatoria dos 0 aos 18 anos. Tampouco xa non podemos cuidar das nosas persoas maiores e a xerontoloxía é un oficio e un negocio. Morrer na casa de vella xa non é sinal de cuidado destas persoas queridas, senón que é sinónimo de abandono. E xa non podemos nin sabemos cuidar de nós mesmas. Somos débiles, preguizosas, irresponsables e toxicómanas. Por isto son necesarias os cárceres, as narcosalas, as normas de seguridade, os xuíces, os mediadores sociais e o sistema tecnosanitario con os seus hospitais e laboratorios. En definitiva, temos esquecido o cuidado de nós mesmas e da xente próxima que queremos. Perdimos as habilidades naturais da autocurazón ou da curazón por medio da xente próxima. Feitos tan naturais como o parto ou a morte foron entregadas a maus de especialistas e institucións. Nin sabemos parir, nin axudar a parir, nin sabemos morrer, nin axudar a morar. Civilización debilítanos e enfermanos. Todas estamos inmersas nunha depresión, nunha tristura. Reaprender a cuidarnos, atrevernos a cuidar a outras, semella ser casi imposible. Os actos médicos fora do sistema tecnosanitario están severamente penalizados, mas non tanto, é a única esperanza que temos. Temos que volver a cociñar, para ti sobre todo, pero tamén para outras. Temos que recuperar as técnicas básicas de saúde, as destrezas básicas para a vida, axudar a nascer, axudar a morrer e volver a cuidarte. Non para conseguir o estereotipo de beleza, de triunfo, de delgadez que nos venden os falsimedios e a moda. Non para ser as mellores ou para a competitividade da esclavitude, dos deportes e espectáculos, senón para toparte ben, forte e independente, para viver sin tutelas, sucedáneos nin paliativos, para viver libre e salvase como as aves migratorias. Cuidarse todas, moitos veciños as que me estaredes escuitando. Ata vindeira terza feira ás 8 da tarde en Como Choconto.